الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات من غير غمد ترونها تیرواں پارہ سورہ الرعد الرعد اس فرشتے کو کہتے ہیں جس کی ڈیوٹی بادلوں پر ہے اور جب وہ بادلوں کو ہانکتا ہے اور وہ کوڑا سا چلاتا ہے اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی الرعد کہتے ہیں. یہ سورت مکی ہے, اس کا موضوع مکی سورتوں والا ہے, یعنی توحید باری تعالی, مسئلہ رسالت, مسئلہ آخرت. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا, اور کوئی کج روی نہیں, کوئی ٹیڑھا پن نہیں, کوئی اس میں بال چھالے نہیں, کہیں سے پھٹا ہوا نہیں. اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا کہ تم دیکھو اس کو, آسمان کو بار بار دیکھو, اللہ تعالیٰ کی کاراگری کو دیکھو, تمہاری نظر تو تھک کے ذلیل ہو کے واپس آ جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی کاراگری میں کوئی کسی قسم کا نقص تلاش نہیں کر سکے گی. اس کے بعد اللہ نے سورج بنایا, چاند بنایا, پھر اللہ نے زمین کا ذکر کیا, وہ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا, اللہ نے تمہارے لیے زمین بنائی, اس میں پہاڑ ٹکا دیے, یہ سلسلے سائے بنا دیے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل بنائے, پیدا کیے. پھر اللہ نے یہ اپنی قدرت بیان کی کہ وفی الارض قطع متجاورات, زمین کے ٹکڑے قریب قریب ہیں, اور پانی ان کو ایک جیسا ملتا ہے, یسقا بماء واحد, بیج ایک ہے, زمین ایک ہے, کاشتکار ایک ہے, پانی ایک ہے, لیکن ان کے رنگوں میں بھی اختلاف ہے اور ان کے ذائقوں میں بھی اختلاف ہے. ایک کو بیل انگوراں دی, کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کا اظہار ہے, رنگ مختلف اور ذائقے مختلف. یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير, کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے سے مراد ہے گمراہ, مشرک, بدتی, فاسق, فاجر, اور دیکھنے والے سے مراد ہے موحد, نمازی, اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا. آگے اللہ نے فرمایا ام تست هل تستوي الظلمات والنور, کیا تاریکیاں اور روشنی ایک ہو سکتی؟ روشنی میں سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اور تاریکیوں میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. روشنی ہدایت کو کہا گیا ہے اور تاریکیاں گمراہی کے راستوں کو. اس میں کہ یہ بھی بات سمجھائی گئی ہے کہ حق ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے راستے کئی ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ حال تستوی ظلمات و نور, کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ جس کا مطلب ہے حق ایک ہے, صراط مستقیم ایک ہے, اور گمراہی کے راستے کئی ہیں. وجہ کیونکہ حق ہے اللہ کی بات, حق ہے رسول کی بات, وہ تو ایک ہے, حق ہے قرآن, قرآن تو ساری دنیا میں ایک ہے, سورت نور تو ایک ہے, سورت کہف تو پوری دنیا میں ایک ہے, سورت فاتح تو پوری دنیا میں ایک ہے, بخاری شریف تو دنیا پوری میں ایک ہے, مسلم شریف تو دنیا میں ساری ایک ہے, اور فرقے کئی, بابے کئی, امام کئی, بزرگ کئی, نظام کئی, دستور کئی, علاقے کئی. لہذا ہدایت کا راستہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے, گمراہی کے راستے کئی ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بات سمجھائی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی آگے, ایک پانی کی اور ایک سونے چاندی کی مثال دی. یعنی یوں سمجھ لو کہ ایک پانی کی مثال ہے, ایک آگ کی مثال ہے, حق اور باطل کی. پانی کی مثال اللہ نے یہ دی کہ سیلاب آتا ہے, پانی موچیں, چڑا پانی آ رہا ہے, بڑا پانی ہے جی, بڑا پانی ہے, پھر اور اس کے ساتھ تنکے, جھاگ, مٹی, گرد و غبار, پتہ نہیں کیا کچھ, ایسے سیلاب بن کے آتا ہے. اور جب یہ تھمتا ہے اصل پانی نیچے رہ جاتا ہے, جھاگ, تنکے اور مختلف قسم کے یہ جو ہے نا کچرا مچرا, یہ سارا اوپر, یہ باطل ہے. حق وہ ہے جو نیچے آرام سے چل رہا ہے پانی. اللہ نے پھر آپ کی مثال دی اس میں سے کہ جیسے زرگر بٹھی کے اندر ڈالتا ہے سونے کو, چاندی کو, اس کو پگھلانے کے لیے, ڈھالنے کے لیے, ایک دفعہ کر کے ایسے آگ اٹھتی ہے, بہت جھاگ, بڑا اوپر شور, بھائی بڑا سونا ہے بھی, بڑا بڑی چاندی ہے بھی, پھر وہ سارے کا سارا شور بیٹھ جاتا ہے اور سونے کی ڈلی, چاندی کی ڈلی نیچے آرام سے وہ بیٹھی, اس کو کوئی چیز نہیں لا سکتی. یہ مثال ہے حق کی, جو نیچے بیٹھا استقامت والا اور اوپر شور شرابہ اور پھیلاؤ جو ہے یہ بہت بڑا, یہ باطل کی مثال ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین ینقضون عهد اللہ, جو اللہ کے وعدے توڑتے ہیں نا, ویقطعون ما امر اللہ به صلہ, اور قطع رحمی کرتے ہیں, رشتے داری کو توڑتے ہیں, ویقطعون ما امر اللہ یوسلہ بھی فیفسدون فی اللہ, اس سے فساد ہوتا ہے, قطع رحمی سے فساد ہوتا ہے, تعلقات کے قطع کرنے سے فساد ہوتا ہے, اور اس طریقے سے بائیکاٹ سے فساد ہوتا ہے. آگے اللہ نے بڑی سخت بات کی, کلائکم اللعنت ولہم صدار, یہ رشتے داری کا قطع تعلق کرنے والے, رشتے داری کا خیال نہ رکھنے والے, بائیکاٹ کرنے والے, یہ فسادی لوگ, اللہ کی ان پر لعنت ہو اور ان کے لیے برا گھر ہے آخرت کا. واللہ آج کل بہت بڑا ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا قطع رحمی کرتے ہیں, رشتے داری کا خیال نہیں رکھتے, بس کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی, جی کے ساتھ جی ہوتی ہے جی, جو اچھی طرح بلائے جی اس کے ساتھ بولو جی, اور جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر اچھا سلوک کرو. اور رسول اعظم کیا کہتے ہیں, رسول اعظم یہ کہتے ہیں جو تیرے ساتھ بائیکاٹ کرے تو اس کے ساتھ جوڑ, جو تجھے محروم رکھے تو اس کو دے, جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر, جو اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, جو تیرے ساتھ بولتا ہے تعلق رکھتا ہے تو رکھتا ہے, جو تیرے ساتھ جو ہے معاملہ اچھا کرتا ہے تو, یہ تو عدلے کا بدلہ ہے, یہ تو تیرا کوئی کمال نہیں. لیس الواصل بالمکاف, فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو کہ بدلہ دے, صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو توڑنے والے کے ساتھ جوڑے, جو معروف رکھنے والے کے ساتھ دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں, رشتے داری توڑتے ہیں, ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ برے گھر کے مستحق ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر, اس کے اندر قرآن کی شان بیان کی کہ ولو ان قرآن سیرت بل جبالو اور قطعت بل ارزو اور کلم بل موتا, فرمایا تم قرآن کا خیال نہیں رکھتے, قرآن کا احترام نہیں کرتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے, اگر دنیا میں, میں نے بہت کتابیں نازل کی, اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں کوئی کتاب ایسی آئی ہوتی جس کے پڑھنے کے ساتھ پہاڑ چل پڑتے, جس کی تلاوت کے ساتھ زمین ٹکڑے ہوتی, اور جس کی تلاوت کے ساتھ مردے قبروں سے اٹھتے, تو یہ شان قرآن کی تھی. اگر ایسی کوئی کتاب ہوتی تو قرآن, بھائی لیٹے میٹے مت مارو, اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر یہ شان قرآن کی ہوتی, چونکہ ایسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے, لہذا قرآن کی بھی یہ بات نہیں, اگر ہوتی تو یہ شان قرآن کی تھی. اگلی سورت ابراہیم ہے, اور یہ سورت جو ہے نا امام الموحدین, نبیوں کا دادا پردادا, نبیوں کا بابا ابراہیم علیہ السلام, امام الموحدین, دو قبلوں کا وارث, دو کعبوں کا قبلوں کا وارث, اس کے نام پر یہ سورت ہے. اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بات فرمائی, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے نا تو میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا, اگر تم نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر ہوتا ہے دو قسم کا, ایک شکر ہوتا ہے زبان سے, ایک شکر ہوتا ہے عمل سے. زبان کا شکر یہ کیا حال ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, بھائی سناؤ کیسا وقت, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ کے مجھ پر بڑے کرم ہیں, اللہ, یہ ہے زبانی شکر. اس کو اور جو عملی شکر ہے وہ یہ کہ جس نعمت کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں نا, اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں. صرف نعمت فیما یرضی اللہ, آنکھوں کا شکر یہ ہے, غلط طرف دیکھے نا, کانوں کا شکر یہ ہے, غلط بات سنے نا, زبان کا شکر یہ ہے, غلط بات اس سے نہ کرے, اور لباس کا شکر یہ ہے, پہن کے اللہ کی نافرمانی نہ ہو, گاڑی کا شکر یہ ہے, غلط طرف جائے نہ, گھر کا شکر یہ ہے کہ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو, مال کا شکر یہ ہے کہ غلط جگہ یہ استعمال نہ ہو, یہ شکر ہے. کرے کھائے سود, کھائے جوئے کا مال, اور بے نماز, اور بے فسق و فجور, فاشی اور انی, اور یہ ساری نافرمانی, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر, یہ کوئی شکر نہیں. شکر ایک زبانی ہے, ہم تو زبانی شکر کرنے کے ساتھ بھی تیار نہیں, بھئی کیا حال ہے, کیا سنائیں تمہیں, کیا حال ہے, کوئی حال نہیں ہے. حالانکہ الحمدللہ اپنے پاس بھی بہت کچھ ہے, گھر میں بھی بہت کچھ پڑا ہے, اللہ کے فضل سے جمع بھی بہت ہے, اور زندگی کا پتہ نہیں, ایک سانس جو ہے چلا گیا, ایک ہے, ایک نے آنا ہے, کیا پتہ کب موت آ جائے, اور گھر کے اندر اتنا کچھ ہے کہ اگر کھاتا بیچ کے کھانا شروع کر دے نا, ایک مثال ہے, تو پانچ سال تک اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب بات کرو تو کہتے ہیں جی بس کیا کہوں, دھکے تھوڑے نال وقت لگانے پھرنے کی دسی ہے, تو چوپی کر دیا نہ آئندہ. مقصد کہنے کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کا شکر زبان ہی ہم کرنے کے لیے تیار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, لیس الغنا بکثرت العرض انما الغنا من النفس. مالداری یہ نہیں کہ مال بڑے اسباب ہو, مالداری یہ کہ دل غنی ہو. دل غنی ہے, کھانا کھا لیا, جا رہا ہے, جیب میں پیسے نہیں ہے, کرایہ بھی نہیں ہے, کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے. او بھائی مسئلہ بہت ہے, اللہ کا فضل ہے جی, اللہ نے انسان بنایا, عقیدہ دیا, الحمدللہ. مطلب کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں رات کو سونے کی جگہ نہیں ملتی, مجھے اللہ سونے کی جگہ دے دیتا ہے, میں اپنے گھر میں رہ تو بیوی بچے, اللہ نے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کے لیے. تو شکر کریں زبانی بھی اور عملی بھی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا, سارے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اور ساری قوموں کا آگے سے خلاصہ اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے کہا, ان انتم الا بشر مثلنا, ہم تمہیں نبی نہیں مانتے, رسول نہیں مانتے. کیوں؟ تم انسان ہو, انسان رسول نہیں ہوتا. ساری قوموں نے نبیوں رسولوں پر جو اعتراض کیا وہ یہی تھا کہ تم انسان ہو, ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسالت اور بشریت, رسالت اور انسان ایک نہیں ہو سکتے. وہ انسان تو مانتے تھے کیونکہ ان کے سامنے تھا, لیکن انہوں نے رسالت نہ مانی. اور کلمہ پڑھنے والے بعد رسول تو مان لیتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے. ان کی بات بھی یہی تھی کہ انسان اور رسول ایک نہیں ہو سکتے. اور یہاں بھی اب بات یہ چل رہی ہے کہ سر رسالت ایک نہیں ہو سکتے. قرآن نے اس مسئلے کو یہاں بیان کیا, ساری قوموں نے یہی کہا کہ تم انسان ہو, ہم تمہیں رسول نہیں مانتے. نبیوں رسولوں نے جواب دیا, ٹھیک ہے ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا, ہم عام انسان نہیں ہیں. ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے, ہمارے پاس, تمہارے پاس آتا ہے فرشتہ؟ تمہارے پاس وہی آتی ہے, ٹھیک ہے آدم کی اولاد ہم بھی ہیں لیکن ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے, ہمارے پاس وہی آتی ہے, ہمارے پاس رب کے سلام آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, کلمہ طیبہ, نیک کلمہ, اچھا کلمہ, اس کی مثال کیا ہے؟ اصلوہ ثابتم وفروہ فی السماء, کہ اس کی نیچے جو ہے نا بنیادیں شاخیں تہ تک ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور کلمہ خبیث کفر کیا ہے؟ بڑا پھیلا ہوا ہے ایسے جیسے کوڑ تمبے کی بیل ہوتی ہے, بوائے بوائے بوائے مرلے میں پھیلا ہوا ہے, نیچے کچھ بھی نہیں, کھینچو تو سب ختم. یہ باطل کی مثال, باطل تحریکیں, باطل پیغام, باطل لو, بڑا کھلاؤ, بڑا جناب شور, بڑی نشر شاہ, بھائی با با, نیچے کچھ بھی نہیں, ایسے جیسے کوڑ تمبے کی بیل ہے. حق جو ہے وہ اس کی نیچے بھی طے ہے اور اوپر بھی اس کی شاخیں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں. یہ عذاب قبر میں نازل ہوئی, جب قبر میں جائیں گے پہلا سوال ہوگا, مر ربوں کا, ہاں رب تیرا کون تھا؟ اور دوسرا سوال ہوگا, من نبیوں کا, تیرے نبی کون تھا؟ اور تیسرا سوال دین کا ہوگا. اس وقت پڑھے ہوئے ان پڑھ یہ بات نہیں ہوگی, عمل کی بات ہوگی, جواب عمل کے زور پر آئیں گے. جس کے عمل ٹھیک ہوں گے وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے عمل نہیں کیا ہوگا, ہاں بد عمل ہوگا, فاسق فادر, وہ کہے گا ہا ہا لا ادری, کچھ کہتے تو پتہ نہیں, مجھے تو نہیں پتا. پوچھا جائے گا, اچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ ہا ہا لا ادری, پتا نہیں. اور پھر پوچھا جائے گا, تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری, کچھ کہتے تھے مجھے نہیں پتا. تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری. یہ سوالات جوابات ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, کیسا ممتحن ہے امتحان لینے والا, کہ آنے والے سوالات بھی بتا دیے, ان کے جوابات بھی بتا. اگر پھر تیاری نہ ہو تو پھر یہ انسان کی قسم ہے. اس میں اللہ نے شیطان کا بھی ذکر کیا. عموماً لوگ کہتے ہیں نا, وہ جو کیا کریں, انسان جو ہے ایسے, وہ انسان شیطان یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے, وہ جی شیطان, وہ جی شیطان. اللہ نے یہاں بیان کی بات کہ جب قیامت کے دن جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, تو جہنم کے اندر شیطان تقریر کرے گا, شیطان تقریر کرے گا جہنم کے اندر. قرآن میں 13 پارے میں سورہ ابراہیم میں کیا تقریر ہے اس کی؟ وقال الشیطان لما قضی الامر, کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, او لوگو جہنمیو, اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے اور وعدے سچے کیے تھے, میں نے بھی وعدہ کیا تھا, میرے وعدے جھوٹے تھے. اور پھر میرے لیے کوئی حکومت نہیں تھی تم پر کہ میں تمہیں زبردستی پکڑ کے زنا پہ لگاتا تھا, زبردستی چوری پہ لگاتا تھا, زبردستی تمہیں فاسق فاجر, نہیں, کوئی حکومت نہیں تھی میری تم پر. الا ان دعوتوں کو, بس میں دانا پھینکتا تھا, میں دعوت دیتا تھا, میں جال پھینک, وہ تو میرا کام تھا, وہ تو میں شیطان تھا, تم میرے دشمن کی اولاد تھے, وہ تو دانا تو میں نے پھینکا, جال تو میں نے پھینکا اور میں نے باتیں کی خوشنما بنا کے. نہ مانتے میری بات, اللہ کے وعدے سچے تھے وہ تمہیں یاد نہیں تھے, میرے وعدے، میں تو شیطان تھا، میرے تو وعدے جھوٹے تھے، دانا پھینکنا، جال پھینکنا میرا کام تھا، تم نے میری بات مانی، اللہ کی نہیں مانی. اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، تم مجھے نہیں بچا سکتے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگتتا. اللہ نے یہ بھی بتا دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں قصہ بیان کیا کہ جب مکہ میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑا تو دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، واجنبنی وبنی نعبد الاصنام، مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچا. انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ پھولوں جیسے بچے، ایک آگ کی چنگاری لگے تو تڑپنے لگ جاتے ہیں ہم، اگر اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ کے اندر جب یہ پھولوں جیسے بچے جلیں گے کیسے برداشت کرو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا کہو، بچہ ہو بچی ان کی تربیت کرو، ان کو سمجھاؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں ان کو مارو، ان کی پٹائی کرو، ان کو سرزنش کرو اور ان کو نماز پر لگاؤ، اور بہن بھائی بھی چاہے ہیں ان کے بستر علیحدہ کر دو. یہاں تو 7 سال 10 سال کی بات ہے، اور یہاں 20 سالہ برخوردار 22 سالہ برخوردارنیاں سوئے ہوتے ہیں، سوئے رات کو دیر سے سونا پڑے ہیں، اور اگر بابا گھر کا سربراہ جگانے کی کوشش کرے کول ادھر سے وہ ماں بول پڑے، بچے نے بچے بچے چپ کرو، بچے نے بچے، انہوں نے گریبان پکڑ کے نا تو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جانا ہے. ہاں دنیا کا دکان پر ایک دن نہ جائے کتنا غصہ کرتا ہے، سالن صحیح نہ پکا ہو گھر میں قیامت آ جائے. اور کبھی رب کے لیے بھی غصہ کیا کر رہے، کبھی رب کے لیے بھی چڑھا کر، کبھی رب کی بھی بات کیا کر. یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے متعلق بھی فکر کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے. سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بے خبر نہیں ہے ان ظالموں سے جو یہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے، بس اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے ان کو نہیں پوچھنا. اور پھر ایک جھلک بیان کی آخرت کی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا مجرم اس دن جکڑے ہوں گے زنجیروں میں، ان کے اوپر اور نیچے آنکھ کے کپڑے ہوں گے جس کے اندر یہ جل رہے ہوں گے. آگے 14ویں پارے کے شروع میں سورہ حجر ہے، اور حجر علاقہ ہے سمودیوں کا، اور ان کے متعلق ہم نے پہلے بات کی تھی. یہاں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا 90 عبادی انی انا الغفور الرحیم ون عذابی هو العذاب العلیم، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں، جو توبہ کرے جو رجوع کرے، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے جب میں پکڑتا ہوں. اللہ نے قرآن میں دونوں چیزیں دکھائی، جنت بھی جہنم بھی، جنتیوں کے حالات بھی اور جہنمیوں کے بھی. اللہ نے اپنی رحمت بھی بیان کی، عذاب بھی، کہ اگر اچھے کام کرو گے تو یہ جنت ہے، اور پھر روک کے اللہ ذکر جہنم کا شروع کر دیتا ہے، برے کام کرو گے یہ جہنم اور اس کے عذاب ہیں. جہنم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے عذابات کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ ذکر بند کر کے جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہاری تصویر کے دونوں رخ، ترغیب ترہیب، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کہتا ہے یہ بندے رب کو پکارتے ہیں، امید بھی ان کو ہے رحمت کی اور ڈر بھی ہے. یہ دو پر ہیں جن کے ذریعے انسان پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف. الایمان بین الخوف والرجا، امید بھی ہے ڈر بھی ہے، ڈر بھی ہے امید، نہ تو بالکل امید ہی امید ہو جیسے مسلمانوں نے بنا رکھی، عقیدے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، حلال حرام کی سوچ نہیں، سچ جھوٹ کا امتیاز نہیں، فسق و فجور فاشی اریانی میں مارے ہوئے گند سود جوا بدکاریاں اور سارے ہندوؤں یہودیوں کے فیشن عجب، بات کرو کہ رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کا پھول گرم اٹھاتے جائیں گے، سن لو. اور بلال کی چربی سے آ کے انگارے ختم ہوتے تھے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں جی میں تو بس گیا جی، او یار اللہ مہربان ہے تو اب، او نہیں جی میں جنمی، پکا جنمی، میں جنمی، میری کوئی صورت ہی، او یار اللہ مہربانی ہے، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لماؤ، نہیں جی نہیں میں پکا. یہ بھی بات غلط ہے، اپنے آپ نیک پہ بنتا ہے اور مایوسی کے انتہا پر ہے. نہیں، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو. عام زندگی میں جیسے یہ ہماری زندگی ہے، اس کے اندر دونوں میں ڈر غالب ہو، اور جب موت نظر آ جائے نا تو جڑا کچھ کرنا سی ہوتا کر لیا، اب امید کا پہلو غالب ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. نبی ہم نے اس طور پہ احسان کیے نا, ایک یہ احسان کیا کہ سات ایتیں ہم نے تجھے دی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور قرآن عظیم یہ سورہ فاتحہ ہے, سات ایتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں کیونکہ نماز امام کی ہو, مقتدی کی ہو, اکیلے کی, نفل, فرض, مقیم, استسقاء, عید, کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی, اس لیے سات ایتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, نبی اپنے رب کی عبادت کر, حتیٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین, حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے. تو یقین سے مراد یہاں موت ہے, موت کے بڑے نام ہیں, اور اس کا ایک نام یقین ہے, کیونکہ جتنی یہ یقینی خبر ہے نا, جتنی یہ پکی خبر ہے نا, اتنی کوئی اور خبر نہیں ہے, اس لیے موت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یقین. نبی تو اللہ کی عبادت کر, موت کے آنے تک تو عبادت کر. اب جو جہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لو جی اللہ کہتا ہے عبادت کا جب تجھے یقین آیا, مجھے یقین آ گیا بس ٹھیک, اب مجھے یقین آ گیا تو اب جو ہے نا میں عبادت نہیں کروں گا, یہ معنی غلط ہے. اور آگے سورہ النحل ہے, النحل کہتی ہیں شہد کی جو مکھی ہے نا, مکھی, مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے, بڑی سمجھدار, اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا ہے, یہ دو گروہوں میں تقسیم کرتی ہے مکھیوں کو. ایک مکھیوں کا گروہ جو ہے نا وہ ایسے پر اپنے مارتے رہتے ہیں شہد پر, اور تاکہ یہ بالکل جم نہ جائے, اور دوسری جو ہے وہ آرام کرتی ہے اور ان کو کنٹرول کرتی ہے, اور جہاں جہاں سب کو ان کو اپنے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں شہد والی نعمت کا ذکر کیا اور اس مکھی کا ذکر کیا جو ملکہ ہے, اس لیے سورت کا نام النحل ہے. اس سورت کو کہتے ہیں نعمتوں والی سورت, اس میں اللہ نے اپنی نعمتیں بڑی بیان کی. شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین بنائی, تمہارے لیے آسمان بنایا, چاند سورج بنائے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستارے بنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے ایک قطرے سے پیدا کیا, پھر اس دیکھنے سننے والا بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس انسان کے لیے کھیتی باڑی اور مختلف قسم کے پھل بنائے, انگور, کھجورے اور مختلف قسم کے, اللہ نے نعمتیں ذکر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے جانور بنائے, کچھ سواری کے لیے, کچھ کھانے والے جانور. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لیے بیان کیا کہ سمندر سے مچھلیاں کھاتے ہیں, لیتے ہیں میرے بندے, اور یہاں سے جو ہے نا کچھ زیورات نکلتے ہیں اور مختلف قسم کی قیمتی چیزیں. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ذکر کی اور فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ کہتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق, میرے بندو سوچو ایک پیدا کرتا ہے ایک پیدا نہیں کرتا, ایک خالق ہے ایک مخلوق, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا, میں نے تو اتنا کچھ بنا دیا, اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود پیدا کیے گیا ہیں, اموات اور مردے ہیں, یا زندہ نہیں ہیں. ما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے. جیسے چاند کی پوجا ہوئی ہے, سورج کی ہوئی ہے, درختوں کی ہوئی ہے, پتھروں کی ہوئی ہے, ایسے نبیوں کی پوجا ہوئی ہے, رسولوں کی ہوئی ہے, بلیوں کی ہوئی ہے, نیک لوگوں کی ہوئی ہے, ان کو بھی لوگوں نے پکارا, مشکل کشا بنایا, اور یہ دلیل آپ کے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے. کیا درخت اٹھے گا؟ نہیں. پتھر اٹھے گا؟ نہیں. کون اٹھیں گے؟ انسان اٹھیں گے, انسان. اللہ کہتا ہے ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے. جس کا مطلب ہے جیسے درخت کی پوجا ہوئی پتھر کی, ایسے انسانوں کی بھی پوجا ہوئی ہے. یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ قبر پرست شرک کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بابا وہ تو بتوں کی مذمت آئی ہے, وہ تو بت تھے پتھروں کے, ہم تو اللہ کے نیک بندوں ولیوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مشکل کشائی کراتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے. تو اس کا مطلب ہے شرک شرک ہے, چاہے درخت کے ساتھ ہو, چاہے پتھر کے ساتھ ہو, اور چاہے وہ نیک انسان لوگ ان کی ڈھیریوں اور ان کی قبروں کے ساتھ ہو. ستارے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں نا, ان سے لوگ راستے پاتے ہیں. جنگل صحرا ہے, سمندر ہے, پتہ ہے کہ یہ ستارہ جو ہے نا شمال کی طرف ہوتا ہے, تو ہم نے جانا ہے مغرب کی طرف اور ہم جا رہے ہیں مشرق کی طرف. ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں صحراؤں میں اور تاریکیوں میں اور اس میدانوں میں اور سمندروں میں. دوسرا فائدہ کہ یہ آسمان دنیا کی زینت ہے. تیسرا فائدہ کہ یہ شیطانوں کو شعلے پڑتے ہیں. تین فائدے قرآن نے بیان کیے ستاروں کے, اور چوتھا جو فائدہ اس سے حاصل کرتا ہے نا وہ مشرک ہے اور وہ جادو کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے, مسلمانوں کی حالت یہ ہے, اخبار بھرے پڑے ہیں, اور رسالے بھرے پڑے ہیں. آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا؟ آپ کا ستارہ کیسے ہے؟ میں آپ کا ستارہ بتاتا ہوں. تیرا ستارہ گردش میں ہے, تیرا ستارہ یہ ہے. سارے نجومی اور سارے اس علم پر لگے ہوئے ہیں, اور یہ سارا شرک اور کفر ہے جو بالکل عام ہو رہا ہے. اور ساری اللہ مر رہا ہے رب, جس کو رب نے بچایا وہی بچا, نہ کہ پوری قوم نجومی بنی ہوئی ہے اور ستاروں پر ریمانڈ رکھتی ہے اور ستاروں کے پیچھے چلتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دودھ والی نعمت کا ذکر کیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. گائے اور بھینس بکری اونٹنی گھاس کھاتی ہے, پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ میں گوبر بھی ہے اور پیٹ کے اندر خون بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ درمیان میں ایسی اس نے مشینری فٹ کی ہے, خالص دودھ نکلتا ہے وہاں سے, نہ تو اس میں گوبر کی بو ہوتی ہے نہ خون کا رنگ ہوتا ہے. کیسی کاراگری ہے اس کی. ہاں خالصا سائغا للشاربین. اور اللہ نے شہد والی نعمت کا ذکر کیا. واوحى ربك للنحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. اللہ نے اس ننی سی مکھی کے دماغ میں بات ڈالی, وہاں چھتا بنانا ہے, وہاں بنانا ہے. اچھے اچھے پھول سونگتی ہے, گندے پھولوں پر نہیں بیچتی, اور وہ ان کا رس پیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے ہم تمہیں شہد دیتے ہیں نکال کے, جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کرو, نیکی کرو, رشتہ داروں کو دو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے, منکر کاموں سے اور ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. میرے بندو, جو تمہارے پاس ہے یہ فنا ہونے والا ہے, اور جو تم اللہ کے لیے دے دیتے ہو نا اللہ کے لیے, وہ جمع ہو جاتا ہے. تمہارے یہ صدقات کو اللہ پالتا ہے, جیسے تم بکری کے بچے گھوڑی کے بچے کو پالتے ہو, اور تمہارے چھوٹے چھوٹے صدقات کو اللہ کوئی گنا بڑی بڑی بلڈنگوں بڑے بڑے پلازوں جیسے تمہارے چھوٹے چھوٹے صدقوں کو بنا کے پیش دے گا کہ یہ لے میرے بندے, تو نے جو ہمیں قرض دیا تھا ہم نے اس کو بڑھایا اور محفوظ رکھا اور آج تمہیں دے دیا. جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے, جو اللہ کے پاس تم جمع کرا دیتے ہو وہ باقی رہنے والا ہے. سورت کے آخر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وفرمایا ابراہیم کان امہ. ابراہیم علیہ السلام کا باپ مخالف تھا, برادری مخالف تھی, علاقہ مخالف تھا, ابراہیم علیہ السلام اکیلا تھا, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ, ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا, قانتا للہ, اللہ تعالیٰ کی وہ فرمانبرداری کرنے والا تھا. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبیوں کے آپ سردار ہیں, لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کے پیچھے لگو. ابراہیم کی ملت کے پیچھے لگو. ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ حنیفا, مائلون الجمیل اتھیان الہ دین اللہ, یک طرفہ سارے دینوں سے کٹ کے, نظاموں سے کٹ کے, دستوروں سے کٹ کے, برادریوں سے کٹ کے, علاقوں سے کٹ کے, ایک اللہ کے لیے دینا, اللہ کے لیے روکنا, اللہ کے لیے جوڑنا, اللہ کے لیے توڑنا, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دشمنی, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. اپنے آپ کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا, بی بچے کو جنگل میں چھوڑا, باپ کو سمجھایا, حکومت سے ٹکر لی, اور سب سے آخر میں اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ یا اللہ خوش ہو جانا, میں بوڑھے ابراہیم کے دل کے بالوں تلیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں. حریفا یک طرفہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی ہم حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کر. اور چوتھے پارے میں فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں بھی ہم حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت اپناؤ. اللہ میں ملت ابراہیم سمجھنے اپنانے کی توفیق دے. اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم انجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.